la fi ahadihima waxuñu kenn ci ñoom ñaar manam dañu bañ nga ne ko jëmbatal ma ay garab ci suuf si su ko defee da nga am ca garab ya nangam mbaa da nga am ca suuf sa nangam waaye doo am ci yaar yépp dañuy sart mu am ci yaar yépp kay waaw moo tax fa saraabay daaneele mu ne fa chartu sihatiha kawnul ardi wa chajari baynahuma xaaj ba nga ko xam ne ko moom lay am day aajowoo mu doole suuf ak garab waaye doon suufu kese doon garabi kare doon garabi kese wa daxala tabbina maa la nga xam ne bayna chajari nekk ni diggante garab ya mu ardi ci suuf in lam yastasnihi ndem settewu ko moom borom suuf si awalin ci njëlbeen neen yooyu moom suuf si bu fekkee néewoo ko li dox diggante garab yi ci suuf kat du ci bokk kon nee na li dox diggante garab ak morom ma ci suuf it da ci daal di bokk mu war caa am nu mu war amee ci jëmmi garab yaag fa garab ya sax soo ko settee nag ne ko garab gu nekk fa nga koy jëmbat da nga koy bàyyi genn wàllu mètre goo xam ne moom garab gaa koy moom mooy doon ormaam ko defee loola nag kon la ñuy séddoo maag yow buñ dee seet loo war a am ci suuf si garab yi dañuy seet genn garab gu nekk ak genn wàllu mètre ga ko war waaye la des na diggante garab ak moroom nag moom bokku ci moom maa ko moom sa yoon du ci nekk neen loolu fekkee da nga ko leeral noonu settee ko waaw kon loolaa yooyu waaye bu dul loolu li nekk diggante garab ak moroom ma ci suuf it day daal di bokk ci li ngeen war a séddoo mu mën a ci sart yi ini tafaqaa dem dëppoo nañu xalaa qadrin ci kem maaloomin bëri buñ xam tablu xoo ba dana ko jot achajaru garab ya wala samara te déet meññet doonaxoo ci yeesam doonaxoo di nekk ci yeesam sart ku njëkk ba mooy da ngeen di juwoo ci garab yi mu lay jëmbatal day dem ba tollu nàngam waaw day dem ba màgg ba tollu nàngam ko defee nag mu door caam li nga ko wax ni nga ne ko da ngay jëmbat garab yi ba mu toll ne taxawaay baa ba mu toll ne genn wàllu taxawaay baa ba mu toll ne genn wàllu metar ni ko waxante rek mu waaye nag bu muy ab dayo boo xam ne bala caa garab yaa ak meññ déedéet faawu daa war a nekk ab dayo boo xam ne léegi garab yi meññ mukk teggu ca loolu ab sart la ci moo tax mu ni walaa samara doonaxoo dafa bëgg wax walaa samara doonaxoo ay xabla buluuxiha alqadra almaalooma qaalat mul qasim kalqaamati aw nisbiha fa in ittafaqa alaa taxdiidi almuxaarasati bi qadrin laa tabluquhu chajaru ila baxda itmaariha fasadat waaw bu nekkoo dañuy jubóo ci bala noo séddoo nga toppatoo garab yi ba mu toll nàngam te noonu nga wax moom bu ci àggee dana fekk mu meññ waaw kooku moom du baax day aajowoo daye bi nga koy wax ci garab yi mat ko ci taxawaay mbaa ci réyaay bu ci àggee du fekk gu mu meññ waaw bu fekkee bala ci àgg rek meññ rek kooku du baax ka tax di diha niki limité jëmbatante ga dafa jublu ka tax di di muxaarasati bil itmaari ca meññ ga ba tey bokk na ci dagal nga ne ko da ngay jëmbat garab yi wéy nag di ca nekk di ko toppatoo ba kiramuy meññ bu meññeen door a séddoo ca la nga ci waram nga am ko ci kooku ba tey nangu nañ ko xam lay dem ba meññ aw ajalin wala ab app ba tey nee na bu la neexee bañ koo takk ci réyaayu garab yi mbaa seen guddaay bañ koo takk ci meññ ga xanaa sàkkal ko app ne ko da ngay jëmbat ak a toppatoo bañ am nàngam weer waaye dañuy sart nag léegi délai bi nga ko jox buñ ci àggee du fekk gun garab yi meññ waaw day aajowoo délai bi nga ko jox mu wóor ne daañu ci àgg te fekk garab yi du meññ ba tey ab sart la ci mooy aw ajalin ji ay jubl aw ajalin numéro ashori wa simina yetti mu doon a foo ay xabla ismaari maanaam boo jubal moom daal ci da ngay jëmbat di toppatoo ba délai sàngam daal day fekk délai boobee danañ ci àgg ba noppi te lu tax garab yi meññ loolu ab sart la ci laa ba adoxoo waxuñu ci gannaaw laa bax adoxoo ay laa bax dal itmaari maanaam bu fekkee ne da ngaa wax ak moom muy jëmbat di toppatoo ba délai sàngam waaye délai buñ ci àggee balaa délai baa ñëw faaw dana fekk garab yi moom meññ ah kooku moom du baax waxu mi laa yaneef na leen ñoom ñaar xaleyhi ca limitub meññ ga xinda sukkooti fa noppi ga wa saxat te mu wér moom jëmbatante ga ene bu fekkee bi ñu waxaale jëmbat ji léeraluñ ba xam kan lañu war wan waxtu lañ manam fuñu wara yam nak seddo fuñu wara yam seddo dañu nopi rek waye leeru lañ ko nak kon nañ leen di atté ci kaw dañu dem ba garab yi meñ dem ba sooy ba garab yi meñ kon ñu atté lañ ci loolu mais buñu démé ba garab yi meñ ngeen di doora seddo wa sahhatil mugharasatu allati sakata han tahdiriha indal haqdi kashtiratihi nik ak sartam mom borom soofsi alal hamili war aji liggeeja ma lepp lo xamne khaffat wayafna ma onatu ho cionam ba mene itam nangu nañ lepp lo xamne tax ko am solo yow yi borom soofsi nga wax ki ci liggeey ni ko yow kat nangam ya koy def ay nga amul solo rek bañul dara kazar bin niki gocur ko ajo gocur bo xamne bu andi ndox ma kon nga sartal ko ko man lool amul solo la ma wax ñu lo xamne hazuma reyna min bunyanin ci tabax ene boko bëgge sartal lu reey reey ne ko dang ko ci def nek nga ne ko ya fi tabaxu mir ba ya fi gasub ten wala ya fi dindi ay garab garab yu sax seen bop duñu meñ nga ne ko ya koy dejj wa lool lañu japp ni woru ci bokku wa hal ndax talsamu dana war mom mukharasa bil haqdi ca fasga rek aw wala kay du war ila an yashrahu dara bu dafa tambi mom aji legge ji fil hamani ca legge ba khilafu ñaar wax yu siw manam am nañu wax ne bu ñu ko xose waxante rek mu dal di war yeen na ñepp kenn du ca sañu genn am nañu dedet ku nek ci yeen sañ na genn ba kera ko kay tambalé liggéey aji liggéey ji waxa sé tambalé liggéey nak lay doora war nga xamni kenn sañu genn ñaari wax la yo xamni bu ci nek siwna wa hamila jifna alhamilu aji liggéey ja ma lepp lo xamni daxala tabina halihi ci mom xorfan ci aada halihi dawe ci hala hamalihi rek neena nak lepp lo xamni aado nañ kuy jëmbatal ni suuf da cey am dara ba mu la cey fay ya ko da def kon lolé mom mi tam lolou war nako ci def kon ni koy tak ci ara ndigum aada amna fum ko tak aw tasmiyat ni wala tuddu fekkene itam ñoom ñaar dañu waxante lu leer mu ne ko nangam ya koy def nangam ya koy def te lolou ay ci ñu sartu ko patay ko aji liggey ji lolou war nako def wa damina gaduna in farata ndem sagan fekkene da sagan nak ba garab yi sanku nak yoy jamono kon mo wara fay fa en haja sa dem tolena aw gaba wala mu faddu baxal haqdi ci gannaaw fasante ga wa hamila te liggey rabbuhu borom aw ghayruhu wala kul borom fa huwa kon mom hamil bi ala haqqihi nek na ci aqam insha Allah dem sop nako neena gannaaw bam dubo waji ci jëmbat suufam te am ca nangam fara daam lu ko dal mu teuy liggey bobu ni muy jëmbat ci mënuko mba daam soxla su ko dab mu dal genn dekk bi nga xamni jotu ci liggey sax dal di dem keneen ñew nak legi agale ko koku nak man na doon borom suuf ci borom garaw yi man na doon keneen du ci dara neena mo miñu ko waxantel muy hamil bi saay ñewé bu ko nexé man lama jappan bayumako ba legi ma nga ci loola waaw li xana fofu ay alhamilu ala haqqihi fil ardi wa shajri insha alhamilu albaqa ala mugharasatihi wa insha taraka su ko nexe ndamay bayyi bu ko nexe tam ne bayuma su ne bayuma nak waxalehi warnako al ujratu payga manam limu fekk ñu liggeel ko ci gannaaw bi te mo ko waron liggeey wa lolou lay fay nak kon ñako ci liggeey mo xam borom tol bi la mo xam keneen la muy waxalehi al ujratu lima hamilahu rabbuhu aw ghayruhu fi kulli halin fi kulli hal da ci bëgg tegle muy illa an yatrukahu ndar bu da ko bayyi won awalan ci mjalbe manam lu may nak mom mi nga xamni mom lañ jogo won ci liggey yu jëmbat gi dafa tambalé liggey nak dal di bayyi man genn na sa bop a ko ko ñu ndam waji mum jappal na bayyi naka jek mum genn won bop a kon legi ngi wax ne ko da ngay dem param tol bi dem legi demal yow rek nonu la nga jotom def ken la ci wax dara waye tam dem nga dem yek yek baye ken la ci tek dara li ci borom tol bi liggey mom moko mom ci kenen liggeyentam koku lañuy fay wayo dama li waso yoon mu wax ila an yatruka hamal al muwarasati wa yafsakhahu an nafsihi awwalan ay qabla hamali ghayrihi kon fala ci yahalihi wala lahu ay wala shay Allah wa wajaba warna bayanu ma leral la nga xamne yu xorasu def nako jëmbat manam nak faaw ñu wara leral façon garab gi nga xamne mom nga bëgg mu jëmbat ko ko xéetu garab nga bëgg na xéet garab da bay ko tax mu ni l'ikhtilaf al ashjar fi muddat al itmar wa khidmatiha bil qillati wal kathrati garab yi deg duñu am nañu bokku wuñ ko te amna ci waru liggey amna ci ñewu liggey ka hadadi nik limu garabam ya nik limum ba faaw la nga wax itam ñaata garab nga bëgg mu jëmbat ko ci suuf si waxe façon bu waxal lim ba itam ila an yu xara fa dara bu def ko xam inda ahlihi fa ñam inda ahlihi da jull fa ñam jëmbat inda ahlil gharati ana bu fekke ne mom ni tolok lañ ci wara jëmbat xam nañ ko ah kon koku neenu du aajo kon ñu ko leer xasuñ ko xam rek baxna ko dehe ñi jëmbat ñep xam nañ kon lool baxna wa muniha tarefna jamuha bole al mugharasa mahabayhin and ak jaay aw ijarat wala yolo ka jongal niki jongal wa sarfin ak wetchat wa musaqat ak suxatante wa sharikat ak societe wa nikahin ak sey wa qirab ak qirab wa qard ak leb lingir yalla aw neena al mugharasatu dañ koy jëflante mom dong waye du nangu ñu lekkale ko kenn ci def leen ben yoon kenn mënu ko boole kenn ci ben contrat dedet faaw day beru rek waye kenn du ko boole kenn ci lay koy aya waqta samaha siddo nañu nak suuf sa garab ya in balaxa ndem jotna al hadda dayo ba al mushtarat bari bu sart waaw neena fekke waxan nga ak mom ba jubo ci waxtu sangam mën ci agge la ni seddo kon ni agge ci dayo baba kon da ngeen dal ni seddo nga dal di set ngay mom diko topatal sa bop mu tomu dal xam lam ci mom diko topatal bop fekke da ngeen won ba meñ ni agge ci meñ kon ngeen seddo ngeen won bu gudde nepp taxaway mba bu gudde nangam meter mba gudde nangam yes mu tomu la doon rek bu ci agge ngeen seddo mom balam diko topato ngam soal diko topato aw tawallaya wala ñu bokk fété wu alhamdullilah liggé ba batay néna bu ñu aggé ci fay ñu wara séddo bu leen nexé bañu séddo ta bokk la def ci liggé ba ci bu féké ba meñ la won ag nañ ci meñ ngeen dal di xamni kon nak barba ci am nangam yi am nga ci nangam ngeen bokk liggé bi nak wa do ko bari ci mom dong ñu liggé rek ñu jullu bam tollu ci nangam metter itam non la rek meen ci agge rek ñu nexé séddo bu leen nexé bayyi non nak te bokku di topato wa in halakat dem alquna al ashjaru garabe bahda ho ci gannaaw jot dayo bañu warona seddo al ardu kon suus baynahuma nek na sen digante wala sha'ati di dara lin hamil di ñel aju liggey ja fi ma ci la nga xamni xal neewna in batala dem yaquna al jullu la ci upp ena bu fekke ni koko da jëmbat di topato ba na ag ci dayo bañu ba ngi warona seddo ye ñaar nak far garab yi jek jek ni ngayam de yalla tek ci loxam dal yalla ko def mu garab yu jek jek lu jëmbaton jek jek de ne kon da ngeen set suuf sa ngeen ci waxante won ni wara nam ci suuf sa rek momi don dembat mo am ko ci wa garab yi nga xamne kon yalla ci dogal lola mu tek ci nak ne bu fekke ne itam garab ya la ci saxti bax da new la ci lepp dafa yaqku wa kon legi la ca saxakus niwti bax dañ koy baye borom suuf si illa an yatamayyaza darebu dafa ragneku mom lolé niw te mucc binahiyatin ci ak wal aw kan wala nek la ho ñel ko qadrun daraja manam kat bu fekke niñ ko waxe legi la ci mucc dafa niw balañu ko baye borom tol bi day fekk lola baña beru ci gwet waye bu fekke neew ni waye berna ci wet ragniku fete ci wet ba bok xeyna ragniku ci wet waye day garab yu am daraja nga xamni garab yu for la am ci genn ba yar sax lu am am solo la a su baba kon nak faaw ñu jox ci aji liggey ci lam ci wara am waye des ko baye borom suuf ci wa hasilu ibaratihi an al ashjara idha khabat wa lam yambut minha illa al qalil fala shay'a lil hamil fi idha kana al aqall mutafarriqan wa kana la qadr lahu fa in kana mutamayyisan bi nahiyat min al ard aw kana lahu qadr wa bal falahu hadhuhu minhu bi khilaf al haqs ci wutek safan la ci wutek safan moy day wonane bu fekkone nim don jeubut la ci baxna la ci gëna neew non mu ayubu wa koku mom neena la ñu waxon legi safan ba ñu wax dañu waxon legi ne hamil ba du am dara bu fekke la ci bax da neew mu ne nak khilaf al haqs mom moy bu fekke la ci bax da bari la ci baxul mo neew wa koku mom moy ay di xala fax ci moy ay butulani aqalli wa salamati aljulli wa kufalil hamili nasibuhu min al-ardi wa shajari ana wa ko lepp ma sewul ci bax waye nak la ci ep mom da bax da ci ku ci wa fofu da wax ni atay mom moy kon faaw rek waji war na ci am lam ci wara mom aji ligey ci mu ci suuf sa mu ci garaw ya wa laysa lahu dedd ko ñeel mom hamil bi qabla fu ci ñeek nimit bañ sarton jaxlu ka baqlin def lu melni ki lu jom ila bi ibn da ci digal am mo mi liggey ci tol bi di fe agul ci limite ba nga xamne ci lañ wara seddo seen te wax ne amna nangam ci suuf ci bëgg fa def nak lu melni lu muy beral bopam ni ki lu jom ba dara lo xam da bëgg diko beral bopam diko jaaye ka jeriño lolou du ko man li fe mu ag ci day bañu xanti won dal garab yi ko waj jëmbat lo dong te am lu ko ci dik mom dong lu tay jëmbat ay soñ ca jëmbat yenen soñ ca bar feggu yenen wa in ikhtalafa dem wuté na ñom ñaar fu jus ci xaj ba humila kon yenef leen al khurfu ci aada dañu wuté ci du waji jëmbaté suuf ci ay gra bagal ñu wuté ci lim ko waxal niko mom nga ci wara waaw niki waji ne ko dama na won mayum gen walu gi buñ ci agge kene ko non non yaay mo kar bi ko non do ko ñu wax mu ne ko dañu xeer lañ aado wo jëfëlinte xofu rek ñu atal ci loolu fekke dal lañ ëpp jëfëlinte xofu moy ku fekk suufu jaamur nga jëmbat ko muy agge da ngeen di seddo suuf sa garab ya ko ñu atal ci wax yi haamil bi fekke itam kar la ko baaxo am ni fekk ci borom suuf ci wal qawl wahja ni muddahi sihhati ñel na aji wote wëruk jëfëlinte ga wëruk buhara saba illa ay yahni ba ndaram dafa nak al fasad yaqku ci ko wa ñu fekke dañu wuté ci ndax ñu jëfëlinte ci muharaza aw no yoon wala awtu yoon kene aw no yoon kene awtu yoon mu ne kon dañu japp ni ay julit dal ñu jëfëlinte da wara tegu ci yoon japp ne kon tegu na ci yoon lumay nak li ci ëpp dal lañu jëfëlinte fofu bu daw ci yoon illa ñu wax ni bal fasadu fi urfihim kon fal qawlu li muddahi fekke na ci pral na ni ñu jëfëlante ci bogu walu fofu do aw ci yoon mukk na sék wax ni aw ci yoon sey woon fekk ci ko wa fu ci xat fi reef na fashidatun muharasatu bi aji yaqku bila hamul ci lul tambale la ge ñu ñu fekke waxanti won na ñoom ñaar jëmbatante gi ñu wax waye lata aji la ge ci tambale la ge sét na ni mom liñ ko bëgg defé dul mu yaqku na dal di baye rek borom suuf ci tey suufam waji dem o yoonum ndax jotté ni dara way bila hamalin min al-hamil qabla dhuhuri fasadiha kun fatrad al-ard li rabbiha wa la shay'a li ahadihima jihat al-akhar wa illa bu fekkene nak dañu xamne ni ñu ko jëfëlante yaquna fekk na aji liggey je jotté liggey kon fu hal tamdi ndax day wey mom jëmbatante ga wa yataraddani dañuy delu xante ak abbu suusa wal hamala ak liggeeru en juhila dem defesna lil hamili ñe aji liggeeje jisul ab xaj ci suusa garaw ya manam su fekke bañuy xamne mugharasatu mugharasatu biñu jëflante won yakuna da fekk ki liggey mom liggey ba agal teyit borom suuf ci waxna ko ne ko da nga ci am nangam ci suuf ci ak ci garab yi kon ñen ñi nenañu nañu ko waxante won rek patay lay debé waye dañuy delu xante xam nga ke mom mo suuf ke mom liggey dañu delu xante nak suuf sax liggey ba lolu moy dañuy wax borom suuf ci niko la kay fay genn walu xaymay suuf ci wax aji liggey ci nako la kay fay genn walu xaymay liggey bi su ko defé ñu rakati ko ko ci xamne nak japp nañ ne sa borom dar na la nax tax ya ko uppeli waleur koko doli la ba ngeen tolole lolu moy ben yoon bi yoon bi ci dess nak moy aw inkaan wala dem nek na ka dalika nak noné kon qimatu ghasihi xaymay jëmbatam wa xamali ak ubligeyam faq dong lañu sét gis gis ñaaral bu mum day wax ni bu démé ni ñu wax nga xamné bañuy xamné mugharasa bi yaquna da fekk ki liggey ba agal tayit borom suuf ci waxal nako ne ko buñ ci agge da nga am nangam ci garab yi ak suuf ci yow day ne su boba dañuy wax ni légui borom suuf ci day mom lepp rek mom suufam mo ay garabam su ko defé ñu sét li nga xamné nak mom lo wara fay ki nga xamné mo do liggey mom ko wara fay rek ci xeyma ñeubut ga ak liggey ba mu fay ko ja wayé ak liggey ja mom du am dara ci suuf sa du am dara ci ñeubut ya qawlan ak taradu dañu sesu wayé taradu mom moy delu ci wa illa fa hal tamdhi ji nga tollu kon bo bëggé teunk li tambalé wa illa ba ci faqat ji da boole ci taradul ñi kon da ngay wax ne su fekke ne momi mom suuf si bu muy jëflante waaji ci muharasa waxan naka ne ko da nga am nangam ci suuf si am nangam ci garab yi waye nak dañu yeex xam ne ni nga jëflante awut yoon ba waaji liggey ba agal kon ñen ñe neenañu batay nonay wi borom suuf si dana am suuf ak garab kiron liggey dana am suuf ak garab waye nak dañuy delu xante ki moy dañuy set borom suuf si nako aji liggey ji fay genn walu xeymay suuf aji liggey ci tam nako borom suuf si fay genn walu xeymay liggey fayataqasani wa man zada khalihi shay'un yadfahu lil akhar koku moy ben wax bi ci dess nak mom da wax ne borom suuf si moy mom lepp moy mom garab ya mom suufam day mel rek waji ci doon liggey tay dong la ko amel moy nako fay rek xaybi ab liggey waye du te mom borom suuf si moy mom lepp lepp jëmbur yak suuf sa nam ko momi won kon jappal ne yaar wax yoy mo nek fofu wa illa nak moy wa illa dem aji liggey ja waxaluñ ko won ben xaj ca suuf sa ak ca garab ya moy bi an kanat bila jus innahu min al ardi wa shajar koku nak moy wa illa jojo kon fa fi kawni nek na ci ak nekam kira andi ab luyas manam di ab luyas suuf rek fashidan bu aji yaqo aw ijaratan wala dañ koy japp ijara fashidatan bu aji yaqo kadhalika naka noné qawlani jey mom fofu lay delu wa inna fa fi kawni momum khawlani manam su fekke ni waji mom suusi bam wax waji na ko nga liggeel ma jëmbatal ma ci wax ko ne ko buñ ci agge da nga am nangam ci suusi ak ci garab yi lolou mo tekkali fi ak fule kon ñaari wax gi fofu ci da nga yeex nañ ko yek waji liggeey ba agal tax lañ koy jappé kira an fasidan am nañ koy wala dañ koy jappé ijaratan fasidatan suñ ko jappé kira an fasidan dañuy wax ni aji liggéey ji lim jotta liggéey mom moko mom ñu sét nak ni waji ta mom suuf ci ñu sét bañ tambalé légui ku li yoon suuf ci lo ci wara fay rek mu fay ko lola ñu dara sét nak li tambalé fi ci kanam baxam borom suuf ci nu ngi def ak waji lolu nak bu nexe borom suuf ci mu ne ko degam lu wess lu jëndi nan ko jëndil say garab tax dama soxla sama suuf bu nexe tam mu ne ko tenko fi baye rek legi ñu xeyma buñ ko dindi won ba las ko ñu xeyma jey tollu rek legi ma jox la lola lolu ko tay moy ben wax bi ci dess nak moom dañ lañ koy japp ijaratan fasidatan lolu moy dañuy japp ne rek borom suuf ci batay moom suuf ci garab yépp aj liggéey ji moom ci dara dañuy xiyat lañ ko wara fay rek ci liggéey bi ñu fay ko ko kon koku batay ñaari wax yu am nañu woté ndax kiraan fasidan moom tay japp ni aj liggéey ji moom lañ jotta liggéey ci suuf sam moom am jëri ci ay garab lolu moko moom duté na mu wara fay borom suuf ci lu ya suuf sa rek ñu doora séti li tambalé fofu jëm ci kanam ñu koy lijeenté ijaratan fasidatan nak mom day wax né borom suuf ci momum lepp mom garaw ya na momu suuf sa na fay rek aji liggéey ji bam ko wara fay muy xeymay jëmbatu ak liggéey wama lo xamné fatara na min xalnatin ci yari aja ha kon bolu sahibu ha borom do misliha ci an kanam sun xoy mat dum xamax nako manam soko setlo sa yu ko jappe kira un fasid ngarin la niki mbayma hamil ba ko mom kon yoy jamono ci borom su salale dara war ko ko fay patay boko jappe ijaratu fasida ngarin la niki la ci kaw su sat yoy borom su se ko mom day jamono kon sa yo xamni hamil ba lal na ci dara war ko ko delo ko ci delo morom nak lam koy delo moy nimni bi misliha ci kam xalla ja ima wali mat ndem xamir nako manam li nga xamni mom ko wara rembourser moy bu xamé lol mum tollu ci nat ba pesé kon lolu rek nakoy rembourser kal misli niki rembourser misli fi ghayriha ci ludul muharaza bu do muharaza bu de fi muharaza it non lay mel ki nga xamni mom la waron wara rembourser waaw da koy rembourser mu toll ne lam ko wara rembourser mo xam ci nat la mo xam ci pesé la wa iza gharasan dem jambat na ahadu sharikayn kenn ci ñaari way bokkale ya aw bana wala mu tabax sunil akhir kon ñal naka ta def addu xolu duggu gama ho and ak mom way yati hitte dana ko jox qimata zalika khayna lole qa'iman bir mu mi aji taxaw dafa wax ni ñaar buñu bokke suuf ba kenn ko tukke nak ki fi dess mom daldi tabax ci suuf sa ba mu da fay jëmbat ay garab nda nga xamne ke tukki wut sax way yego ci dara rek ki mom dal yol butiko tawax ci ba mu def fay garab ah ku neena ke nga xamne mom da tukki won far ki def ni gënaaw ba yego ci dara far ki def ni gënaaw dañ ko wax ne ko bu la nexé bokk ak mom lu ko def ci tabax ak garab su ko defal nang koy rembourser nak pen ba mom lam fa def pen ma moko fa def kon nang koy rembourser lam ko ci wara rembourser ci pen ba da ngeen bokk nak tabax ya garab ya da ngeen bokk won sosa am lay waxna dana bi weso wa iza gharasa ahadu sharikayn aw bana gi nga xamni ab yakhla mu na ci tek fil ardi al mushtarakati baynahuma fi ghaibati sharikihi aw hudurihi ghayra halim aw kun fil shariki al akhar ad dukhul ma hu fi ma gharazahu aw banahu wa yu'tihi qimata dhalika al gharsi aw al bina'i hala kawnihi qa'iman li wadhihi bi shuhati shirka ay hissatihi minha وقيل ان الشركه ليست شبهه فليس له سوى قيمه حظه منقوضا والقائل هو ابن القاسم باب بي في بيان احكام الاجاره وكراء الدواب والحمام والدار والارض وما يناسبها كنت بدي في جانب الاجاره يتامل في جمشي téré bi jeex na moy karu ñentel bi dañ ko def ñenti kar moy kar bi ci mujju sihhatul ijarati yuruk ijara bi haqidin nek na ci aji fas wa ajrin akuk pay kal bay yi gumel na jaay jëmmi ijara ci bopam mok patu kiraaw ñu bok ay mana waye